امشب به جای می دگر خون در پیاله می کنی لیلی من آل عمرم من آل جونم من آل عشقم من آل لیلی من آل عمرم من آل جونم من آل عشقم من آل در دل ما می کنی امروز و فردا می کنی لیلی من آل عمرم من آل جونم من آل عشقم من آل لیلی من آل عمرم من آل جونم من آل عشقم من آل قربونه اون نالیدنه اون گریه و خندیدنه میام به شوق دیدنت لیلی من آل عمرم من آل عشقم من آل جونم من آل هزار تا خاطر خواه داری چشم و دلی سیاه داری نشد دلی نگه داری لیلی من آل عمرم من آل جونم من آل عشقم من آل لیلی من آل عمرم من آل جونم من آل عشقم من آل قربونه اون نالیدنه اون گریه و خندیدنه میام به شوق دیدنت لیلی من آل عمرم من آل عشقم من آل جونم من آل لیلی من آل عمرم من آل عشقم من آل جونم من آل